ان الله لا يستحي ان يزرع مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين مخی ایتون کی اللہ تعالی مثال بیان کو بیا اللہ تعالی تخویف و بشارت بیان کل دی آیات کی جواب دے رہے ہو سوال ہر کلچی قرآن کریم کی مثال بیان شو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی چی یہود و اعتراض کا چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب نہ رہے کدا دا اللہ تعالی کتاب دے کہ مثالوں نہ بیانے دلے کہ اللہ تعالی خو مثالوں تو محتاج نہ دے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ اتقان کی ذکر کری دی وہ دا قول ډیر زیات د سند په اعتبار سره اصح دے او دا قوی دی کہ دا اعتراض چا کړی دی یہودیانو کړی دی او دا مثال نہ مراد سے شیر دا مخ کی مثالوں نے کړی چې قرآن کریم کې د کافرانو مثالوں بیان شول د منافقانو مثالوں بیان شول نو پاغی کی خو منافقان هم داخلو نو منافقان او د زده او د عناد د وجه نه د اعتراض وک چې دا قران کریم د الله تعالی کتاب نه نه کدا د الله تعالی کتاب به نو پدې کې و مثال نه بیانې دلې ځکه الله تعالی خو مثالون ته محتاج نه لري نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب کوي حاصل د جواب داري الله تعالی جواب کوي په ذکر د حکمتونو د مثال سره اللہ خو مثال ته محتاج نه دی خو لیکن بندگان او مخاطب خلق چی دی نو هغه مثال ته محتاج دی مثال ته هغه محتاج دی اللہ تعالی محتاج نه دی دا پسند په اعتبار سره دا قول راجح دی او دا قوی دی د دیو جن بس صرف بدغه ذکر کو او کله چې یهودیان او مشرکان او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض کوم نو هغه وی الله تعالی حیان کوي چې داسې مثالونه په قران کې بیانې زمونږ به عزت وکي کوي د منافقانو ذکر شوی او کنه د یهودیانو ذکر شو د منافقانو ذکر مخکې بیان شو هغې دا خبره وکړه نو د هغې په جواب کې د آیات نازل شو ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي الله تعالی شرم نه کوي ایزر مثلا ایزربا په معنا د ایوبینه سره دی مفسرینو دغه معنا کړې ده امام قرطبی رحمت الله علیه وی ایزربا ایوبینه نو معنا ودا کوي ان الله لا يستحي يقينا الله تعالى حيا نه کوي الله تعالى شرم نه کوي ايذر يوم مثلا چې بیان کی یو مثال د بیانولو د یو مثال نه ما بعوزه دا لفظ د ما زائد د لپاره تاکید ما بعوزه فماشي سرا فما فوقها او یا زیات د غینه یا زیات د غینه دو مطلب دي یا زیات د غینه په کموالی کې او یا زیات د غینه په ډیروالی کې زیات په کموالی کې د ماشینه کم شې سره د ماشی وزر دغه نه کم دی کنه ماشینه نو که الله تعالی په قران کې د ماشی مثال بیان کی او یاد یو بل شی مثال بیان کی او په ما فوقه چې دغه نه زیات وي نو هغه څه شی په قران کې څه بیان شوی دی مثال د دنیا او چیزونو مثال ذکر شوی دی کنه حیوانات فیل ذکر شوی دی اتی ذکر شوی دی نو که الله اتی ذکر کی د ماشینه غټ دی الله تعالی پدې کې سحایا نه کوي الله تعالی شرم نه کوي پدې کې او دا اول قول چې مونږ کوم ذکر کدا غوړل چې ما فوقها نه مراد یا زیات دا غینه په کموالی کې ځکه چې په حدیث کې د دنیا مثال هم د ماشیر وزر سره ورکړل شوی دی کنه لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا منها کافرا شربة ما کدا الله تعالی په نسبانی د دنیا دومره قدر قیمت وي لکه د ماشی د وزر په مقدار باندې نو کافر ته الله تعالی یو ګټو بم نه ورکړي خدا الله په نس باندې د دنیا دومره قدر قیمت هم نشته ده فما فوقا ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي شرم نه کوي ایز ریواج چی بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضه په ماشی سره فما فوقا او یا زیات دغه نه په کموالی یا زیات دغه نه په کموالی کی فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم اوس دا دویم جواب ذکر کی په بیان د حکمت د مثال سره الله مثالونه قران کریم کې ولې بیانای الله مثالونه قران کې ردی لپاره بیانې په دې سره الله تعالی امتیاز کوي فرق الله تعالی را ولی د خلکو چې څوک د مثال تصدیق کوي او څوک د مثال نه انکار کوي الله تعالی مثال لري پاره لګي په دې کې امتحان دی فاما الذين امنوا وعكسان چې ایمان راوړل دي فيعلمون يقين کوي هغه پويږي هغه انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی برابر دی من ربهم له طرفه رب دیونه دا مثال دا مسل سره برابر دی او دا حق دی و اما الذين كفروا وعكسان چې کافران دي فيقولون نويغي ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا اراد الله سی اراده کړی د الله تعالی به دا مسله په بیان د مثال سره تاسو په کتابونو کې ویل دي هاذا اسم اشاره کله د تعظیم د پاره راځي او کله تحقیر د پاره راځي نو کافران خلق کله چې د الله تعالی په کتاب کې یو مثال بیان شي نو هاذا کی اشاره د تحقیر ته دا کافران خلق وایي چې الله تعالی دا مثال ولی بیان کړی دی دا غوته د تحقیر او د سپکوالی په نظر باندې ګوري و ادا د الله تعالی کتاب نه کړه الله تعالی کتاب به پدې کې وا مثال نه بیانې دلې یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین دا دویم حکمت د مثال بیانې او دریم جواب دی اصل کې مثالونه الله تعالی په قران کریم کې ځکه بیانې الله تعالی مثالونه قران کې ځکه بیانې چې پدې باندې اضلال او هدایت دا بناره د خلکو بعض خلک کله چې مثال بیان شي هغه اومني نو هغه مؤمنان مسلمانان دي هدایت او تنصیب شي او کما خلک چې هغه بی دینه دي نو هغه گمراه شي او بی دینه شي او فاسقان شي د الله تعالی د دین نه بل طرف ته وزي یذل به کثیرا بلاره کوي په دغه مثال سره کثیرن ډیر خلک ویهدی به کثیرا او لار خودنه کوي پر مثال سره کثیرن ډیرو خلکو ته او ما یذل به الا الفاسقین او نبی لار کوي پر مثال سره الا الفاسقین مگر نا فرمان خلق د دې کې سوال لازم او دغه جواب مختصر سوال درازي چې خلق الله تعالی به لار کوي نبی الله تعالی مطالبه د ایمان ولي کوي امنو بالله ورسوله ایمان ناوړی په الله باندې الله تعالی پیغمبر باندې نو یذلو کې خو زمیر راجی دی الله تعالی ته الله بلاری کوي نو بیا ته مطالبه د ایمان ولې کوي چې الله تعالی بلاری کوي نو تاسو به معنا کوي یو معنا په سرینو کړی دا یذلو به کې په دې کې حدوث او زلال ته مراد نه لري بلکې دوام ته مراد دی نو معنا به څه کوي یذلو به کثیره گمراه ساتي په دې مثال سره ډیرو خلکو لاره وایه دی به کثیره او لارخودنه کوي په دې مثال سره ډیرو خلکو ته الله گمراه کین نه گمراه د مخ کینه دی خو لیکن کله چې دا مثال لا غواغي تصدیق ونه ک نو گمراه الله ساتي هغه شند کې به گمراهی باندې برقرار ساتي نو معنا ودا کوي یذل به کثیره گمراه ساتي برقرار په گمراهی باندې ساتي په دې مثال سره کثیر ډیرو خلکو لره و یهدی به کثیره او لارخودنه کوي په دې مثال سره ډیرو خلکو ته دویم قولم بسرین داره چی یذلون مراد اظهار د ضلالت مراد دی گمراه خواسم دی خو کله چی مثال راغه په قران کریم کې او دته انکار وکا نو معنا ودا کوي یذل به کثیرا گمراهی ښکار کوي الله تعالی په مثال سره کثیرن د ډیرو خلکو گمراه خودمخ کې نو خو کله گمراهی پټوله خو کله چی قران کریم نازل شو قران کریم کې مثال لاغه نو دته انکار وکنو الله تعالی هغه گمراهی ښکار کړله گمراهی ښکار کړله یذل به کثیرا گمراه ساتی په دې مثال سره الله تعالی ډیرو خلکو درایه دی به کثیرا او لار خودنه کوي په دې مثال سره ډیرو ته یا یذل به گمراهی راهکارا کوي په دې مثال سره الله تعالی ډیرو وایه دی به کثیرا او لار خودنه کوي په دې سره ډیرو ته او ما یذل به الا الفاسقین او نبی لار کیږي او نبی لار کوي الله تعالی په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نا فرمان خلق پسق په عربی کې ولې کیږي خروج تا په فسق کې معنا د خروج ده وتلو ته بیا دې ذکر از دکې ورستو قران کریم کې بار بار راځي یو د وتل من کل وجهین فسق کلی او تعالی کې فسق کلی هغه صفت د کافر ده د الله تعالی د دین نه وتل بالکل او دویم ده فسق من وجهین خروج من وجهین او دا صفت د منافق دا صفت د مسلمان موقع کی مسلمان فاسق کیدلی شي ګری او خره ولا فاسق پاجر دی دروغ ویل فاسق پاجر دی خو دې مسلمان کافر کیږي نه او یو د پسق کلی د الله تعالی د دین د الله تعالی د طاعت نه الله تعالی د پیغمبر د طاعت نه من کل الوجوه وتل اغه ته پسق کلی وی اغه صفت د کافر دی په دې کې ته مراد فسق کلی تی مراد دی ځکه د مثال نه انکار کول قرآن کریم نه انکار کول اغه سره اغه به دیني د کوپر دی و ما یذل به الا الفاسقین او نبی لاری کوي پر اغه مثال سره الا الفاسقین مگر نه فرمان خلق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دی آیات کې الله تعالی اوس تفسیر بیانې د تعریف د فاسقان الله تعالی کوي او زجر الله تعالی غی ته ذکر کوي په درې اوصافو قبیح او سره فاسقان کم خلق دي دا درې صفات چې وکړه شغه فاسقان دي الذين دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې ماته لوز د الله تعالی من بعد ميثاقه ورستو د مضبوطوالینا ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی ما امر الله به ايوصلا چې حکم کړی دی الله تعالی په پیوسوالی داغي سره او يفسدون في الارض او رانه کوي پزماکه کې اولایک هم الخاسرون دا کسان خاص دی او تاوانیان دي الذين ينقضون عهد الله ما تلوز د الله تعالی د لوز نه مراد څه شی دی لوز نه مراد کم الله تعالی اوامر او نواهی را لګری دي نو اوامر نه مني او نواهی کوي الذين ينقضون عهد الله دا الله تعالی د توحید دلائل قائم دي د در پاره سوچ او فکر د پاره عقل ورکړل نه پای کې سوچ او فکر نه کوي یاد عهد الله نه مراد چیرې الستو بربکم سوره الاعراف کې وراشي دا غل واست مراد دي الذين ينقضون عهد الله دا فاسقان کسان دي چې ما ته لوز د الله تعالی توحید د الله تعالی نه مني توعد د الله تعالی نه کوي یا الله تعالی په صفت د ربوبیت باندې نه مني الله تعالی په صفت د حاکمیت باندې نه مني ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی ایو صلی الله علیه وسلم داغي الله تعالی د کوم شي په وسلم حکم کړی دی ځان پرې آیات پرې جملو باندې پرې قران ځان پوي کوي تفسیر یې آسان دی دا ټول تفسیر نه ډک دی یار سنه خو نفس پرې قران فیاتون باندې ځان پوي کوي ما امر الله بوسله اصل عبارت د سره د دینه مراد هر هغه کار دی چې الله تعالی داغي الله تعالی د هغه په کولو باندې ناراضه کیږي لکه خپل ولی پرې کول د مسلمانانو د دوستانی نه مخ اړول د انبیالی صلوات والسلام په منځ کې فرق کول قران منل او احادیث نه منل احادیث منل او قرآنی کریم نه منل دغه سي د مؤمنانو مسلمانانو د جماعت نه جدا کیدل بعضی احکام منل او بعضی احکام نه منل ما امر الله بوسله الله تعالی چې حکم کړی د داغه په پیوسوالی باندې الله دا حکم کړی دی چې قران ومني حدیث ومني توصیه ومني بل ومني الله تعالی حکم کړی دی چې ول ارحام د سل رحمی لحاظ ساتي هغه تنه کې الله تعالی حکم کړی دی چې مؤمنان مسلمانانو سره دوستانی او کوي کافرانو سره دشمنی او کوي الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر حکم کړی دی چې تاسو د مسلمانانو سره یو ځای شئ کافرانو نه جدا شئ الله تعالی حکم کړی دی چې ادخلوا فی السلم کافه توس بعد اسلام منی و بعضی نمانی ما امر الله به ایو صلا و یبسدون پی الارضی و رانه کی پزمائی کی دو فساد معنا مخ کی بیان شویده لوی فساد پا حقوق اللہ کی غشیر کول لی او لوی فساد پا حقوق العباد کی دو مسلمانانو قتل لی دا اللہ تعالی نظام نمانل او دا فساد والا سوک دی پرون تاستماد ابن کثیر پا حوالا بانیویل اهل النفاقی هم مفسدون پی الارض فسادیان چې دی هغه منافقان دي او امام قرطبی رحمت الله علیه ویلو چې فساد نه مراد څه دی شرک کول او موالات د کافرانو سره کول نو پاکستان پوج مرتدین ایسای د ټولو دنیا کافر د فسادیان دي او مؤمنان مسلمانان مجاهدین هغه مستحین دي و یفسدون فی الارض و رانه کی په معنی کې اولایک هم الخاسرون دا کسان دي او تاوانیان دي تاوانیان دغه خلک دي اولئک هم الخاسرون خاسر چاته وی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی الخاسر کل من عمل عملا لا یجزا علیه چې څوک یو عمل وکي او هغې ته به بدله میلاو نه شي، بس هغې ته ویله کېږي ثواب ته به میلاو نه شي، نو هغې ته وایي تاوان والا. کل من عمل عملا لا یجزا علیه، د مؤمنانو په باره کې څه ویلی شوي؟ اولئک هم المفلحون، دا کسان کامیاب دي، بچ کېدونکي دي د الله تعالی د عذاب نه، تلونکي دي په دخول اولی سره جنت ته، او دلته کې هم الخاسرون بیان شوی. نو معنا دا شوله چې دیو تر دیو په اعمال باندې نیک بدله میلاو نه شوله، بلکې بده بدله هغې ته میلاو شوله. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سلور نعمتنا اللہ تعالی بیانی پہ انسانانو باندې. دی آیات کی اللہ تعالی اول انعام بیانی، تا سنن شوی اللہ تعالی اشتکل لئی ندا اللہ تعالی توحید ولین مانی. کیف تکفرون باللہ، سرنگی کفر کوی تاس با اللہ تعالی بانی، وکنتم امواتا او وی تاسو نش پا حیا کم نجوندک للی اللہ تعالی تاسو، ثم یمیتو کم بیاو ملکی تاسو، ثم یحیی کم او بیاو جوندکی تاسو، ثم الیه ترجعون او بیاو خاص اللہ تعالی تاسو ور اگر دور اشی. کئی پا تک پرون باللہ، ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکری دی، کئی پا تعبدون معہو غیرہو، سرنگی تاسو بندگی کوئی دی اللہ تعالی سرد والچا، و کنتم امواتن و حال دار جتا سو نشوی پا احیاکم نجوندک للی اللہ تعالی تاسو. اموات نمرات پدی دیکی نشوالتی مراد دی اغا اجسام چی پاگی کی جون نو، لکه غیزاگانی، نطفا، ٹکڑا دا وینی، ٹکڑا دا غواخی، دا تی مراد دی پدی اموات نمرات پدی دیکی دا دی دیو جن تاس تماما نوک للا. کئی پتک پورونا باللہ، سرنگی تاسو انکار کوئی دا اللہ تعالی نا، سرنگی کپر کوئی دا اللہ تعالی سرا، او ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی سرنگی تاسو پا عبادت کی شریک کوئی دا اللہ تعالی سرا، بل سوکو کنتم امواتا وی تاسو دا بنو چی وی تاسو مڑا مڑا نا، بلکی تاسو نشوی، تاسو دا وجود دا حالت نمخ کی وی غذاگانو پا صورت کی وی لنطفی پا شکل کی وی پا شکل دا وینی کی وی پا شکل دا ٹکڑی دا غوخی کی وی پا احیاکم نجوندک لئی اللہ تعالی تاسو. دیده که دا احیان مراد حیاتی حقیقیتی مراد دی، سا چول پا انسان کی، دا مور پا رحم کی، سلور میاشتو کی پا انسان کی روح واچول شویا. ثم یومیتو کم بیابا وجنی تاسو دارا، بیابا ملکی تاسو دارا، دا مرگ نمراد مرگی حقیقیتی مراد دی، دا دنیا نا لارشی رخصت شی قبر کی خودلش. ثم یحییکم او بیا و جوندی کئی تاسو په قیامت کې، ثم الیه ترجعون او بیا به خاص الله تعالی ته ورګرځولی شئ. نو دا حالت ته انترایت کی په دې کې اشاره ده، مفسرینو لیکلی دي ګورئ تاسو د خپل حالت ته وګورئ، د الله تعالی په قدرت باندې دلیل موجود دی، نو بیا تاسو د الله تعالی نه انکار ولې کوئ؟ د الله تعالی سره په عبادت کې نور خلق کلی شریکان کوئ. ثم الیه ترجعون او بیا با خاص هغه ته ور وګرځولی شئ په قیامت کې د پاره د حساب کتاب. نو دا اولنی نعمت الله تعالی بیان کا په انسانانو باندې، الله تعالی باندې مهربانی کړې ده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. دی آیت کې الله تعالی دویم نعمت بیانې، دویم انعام الله تعالی بیانې. مخ کی آیت کے اللہ تعالی حیات دا انسان ذکر کر، نو دی آیت کے اس اللہ تعالی ذکر کئی دا بقا دا انسان دا پارا، اشیاء دا زمکی اللہ تعالی پیدا کری، انسان چی جوندے پیدا کی گی، نو آغال چی خوراک کئی اسکاک کئی، نو دی آیت کے اللہ تعالی دا غی بیان کرے دے. هو الذی و خاص اللہ تعالی غزاد دے، خلق لکم چی پیدا کردی استاد پارا ما پی لار دے، لکم لانتفاعکم ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړی دی، ما په لار دی هغه سیزونه چې پزمکه کې جمعی انټول ستاسو د پیدې لپاره الله تعالی پیدا کړی دی. مفسرینو لیکلی دی دا ما په لار د مراد حال او محل تی دوانه دی، به الفاظ دیگر دین مراد ظرف او مظروف تی دوانه مراد دی. نو معنا دا شوله خلق لکم پیدا کړی دی ستاسو د لپاره ما په لار دی اغا سر چی پا دی زمک گیری پا زمک را پاس دی و کنونی دا زرب دی و دا مزروب دوانا دا زمک ستاسو را پارا پیدا من دا پا دی زمک که چی دنن سدی دا دوان ستاسو را پارا پیدا من دی ثم مستوائل سمائی او بیا اراده وکړل الله تعالی اسمان ته په سواهن سبع سماوات نو برابر جوړ کړل هغه اسمانونه او هو به کل شی علیم او هغه الله تعالی په هر چیز باندې پوهی دی ثم استوائل السمای بیا الله تعالی استوا وکړل اسمان طرف ته ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی و استوا دا متضمن دا معنا د قصد لره نو دې کې معنا دا شوله ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی قصو کا اسمان طرف تا د اسمان جوړول تا پس واهن نو برابر کړل هغه سبع سماواتین و اسمانونه امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي چې دې ده کې استوا په معنا د اقبل سره دی په معنا د متوجی کېدل سره دی ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی متوجی شو توجه الله تعالی وکړل اسمان طرف ته نو جوړ کړل و اسمانونه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی ده استوا دی د کی معنا د ارتفاع سره دی اوچت شو الله تعالی کما یلیق بشانه د دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او نور مفسرین د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی په اړه د استوا کی د استوا په اړه کې واز مونږ استاد او عقیده دی ال استوا معلومون وكيفيتها مجهول الايمان به واجب والسؤال عنها بدعه استوا ده معلومه استوا په عربی لفظ دی په معنا د برابر والی سره دی په معنا د قص سره دی په معنا د توجه سره دی په معنا د ارتفاع سره دی معنی خو معلومی دی تاسو ما پرون ویلی چې متشابهات دو قسم دی معلوم المعنى او مجهول المراد الله تعالی استوا کړی دا نو په معنا د برابر والی سره دی په معنا د توجه سره دی په معنا د ارتفاع سره دی په معنا د قص سره دی خو لیکن داغی کیفیت مجهول دی هغه مونږ ته نه دی معلوم ایمان لرل د الله تعالی په باره کې د استوا دا واجب دی او د دې په باره کې تپوسونه کول دا بدعت دی لانا جایز دی ثم استوا الى السماء یو بیا الله تعالی قص وکا اسمان طرف ته دوی معنا استوى الى السماء الله تعالى توجه وکړه اسمان طرف ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا استوى ارتفاع بیا الله تعالی اوچت شو بار طرف ته نو برابر جوړ کړل و اسمانونه او هو بكل شيء علیم او الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی پس واهن سبع سماوات و اسمانونه برابر کړل د برابر اور سمانه ده معنی دا شو لچی یو خو په تعداد کې و برابر دی و اسمانونه دي دویم داره چې پاغی که کو گواره نیشتره تفاوت پاغی که نیشتره ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت الذي خلق سبع سماوات انتباقا بلده که اللہ تلاوی واس مارون دی پا یو بل دفاس دی و بانینا فوق کم سبعا شدادا بلده که اللہ تلاوی نو سبعا سواهن سبع سماوات یو دا چې وی برابر کردی دی دویم داره چې پاغی که کو گواره نیشتره تفاوت پا که نیشتره رنگ وی چه نخرابی اللہ تلا دا غصیدات دی او به کل شی علیم او الله تعالی په هر چیز باندې علیم پوی دی تاسو ما یو ټکی ویل اصول کې دا الله تعالی توحید الاسماء و صفات کې تمه یو ټکی ویل دا الله تعالی نمونه دا الله تعالی صفاتونه چې کوم قران او حدیث کې ثابت دي د ټولو خلاصات دو خبرې دي یو العالم بكل شی هو الله او دویم قدرت کامله دا الله تعالی لپاره دی نو په قران کریم کې قانون داره چې د اثبات د توحید د پاره او د اثبات د قیامت د پاره دا دو قسمه دلیلونه الله تعالی بیانای قدرت کامله د الله تعالی ده نو دغه سي علم کامل د الله تعالی ده مخکې مسله توحید بیان شله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا غینه ورستو قدرت بیان شوی ده او دې ده کې علم بیان شو دو مسالې بیان شوې دي یو مسله د توحید بیان شوې ده او دویم مسله د اثبات د قیامت بیان شوې ده کله چې دا دو مسالې بیانېږي یا به سره د الله تعالی علم بیانېږي صفت د علم او یا به سره د الله تعالی صفت د قدرت بیانېږي